trwających do soboty. Zapraszamy do salonów Hyundai. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 czerwca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Amerykański sekretarz obrony potwierdza, patrioty z Polski nie trafią na Ukrainę. Jest śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego i szefa jego kancelarii. Służby apelują, zachowajmy rozwagę i bądźmy ostrożni podczas burz. Polskie patrioty nie trafią na Ukrainę, potwierdza amerykański sekretarz obrony. Lloyd Austin pytany był w Brukseli o doniesienia New York Timesa, jakoby prezydent Joe Biden zatwierdził przekazanie Kijowowi kolejnego systemu przeciwlotniczego, który miałby pochodzić od amerykańskich wojsk w Polsce. Widziałem niektóre doniesienia prasowe i mogę powiedzieć, że nie będzie zmiany, jeśli chodzi o ochronę naszymi patriotami nieba w Polsce. Nie ma tu żadnych zmian, natomiast robimy wszystko, co w naszej mocy, by przekazywać Ukrainie to, czego potrzebuje, i będziemy innych zachęcać też do tego, by stało się to tak szybko, jak to możliwe. Wcześniej wiceszef MONU Cezary Tomczyk powiedział, że nie ma zgody polskiego rządu na przekazanie jakiegokolwiek elementu systemu Patriot, którymi dysponuje nasza armia. Cezary Tomczyk powiedział Polskiemu Radiu, że to stanowisko rząd reprezentuje od dłuższego czasu i nic się w tej sprawie nie zmieni. Według New York Times system Patriot, który miał zostać przerzucony, chroni węzeł logistyczny w Rzeszowie. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zakupu maseczek przez państwowe firmy. Robiły to na polecenie rządu w czasie epidemii COVID-19. Chodzi o przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez m.in. premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefa jego kancelarii Michała Dworczyka. Sprawdzane są okoliczności zakupów w czasie pandemii. Według Najwyższej Izby Kontroli grupa Lotos próbowała odzyskać od kancelarii premiera należnych prawie 28 milionów złotych. Śledczy przyglądają się też działaniom pracowników Agencji Rezerw Materiałowych, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Doszło do narażenia znacznej liczby osób na zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby poprzez to, iż te przedmioty do zwalczania COVID-19 były bez wymaganych norm. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej przypomina, że razem z Dariuszem Jońskim jeszcze w czasach pandemii przeprowadzali kontrole poselskie i kierowali zawiadomienia do prokuratury oraz wnioski do Najwyższej Izby Kontroli. Dzisiaj prokuratura ustaliła, że w tej sprawie dochodziło do przekroczenia uprawnień, w tej sprawie dochodziło do niedopełnienia obowiązków, w tej sprawie dochodziło również do niewłaściwego nadzoru nad umowami, które były podpisywane za gigantyczne miliardy złotych. Ale w tej sprawie przede wszystkim pojawiają się nazwiska. Jeszcze bez zarzutów karnych, ale z jasnym wskazaniem, czego dotyczą te przekroczenia. Jest Mateusz Morawiecki, jest Michał Dworczyk, jest Jacek Sasin jako minister aktywów państwowych. Prokuratura wszczęła śledztwo na wniosek NIK-u. Każda burza, nawet ta słaba, jest zagrożeniem dla zdrowia i życia, przestrzegają synoptycy. Służby apelują, aby w czasie burzy nie szukać schronienia pod drzewami, w lesie, ani w okolicy słupów linii energetycznych, bo piorun zawsze uderza w wysokie punkty. Dlatego zwłaszcza wiosną i latem, kiedy burze pojawiają się najczęściej, lepiej sprawdzać prognozę pogody, zaleca rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Proszę zawsze, codziennie rano sprawdzić prognozę pogody, ostrzeżenia, a jeżeli chcemy spędzać czas na zewnątrz, na świeżym powietrzu, no to jest wręcz obligatoryjne. No i jeżeli okazuje się, że coś niebezpiecznego będzie w pogodzie, no to może lepiej zweryfikować swój plan. Do późnego wieczora obowiązują ostrzeżenia przed burzami na północy, a także na południu Dolnego Śląska, szczególnie w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim. Słabsze burze mogą pojawiać się w całym kraju. Druga osoba zakażona małpią ospą zmarła w Republice Południowej Afryki. Zgon nastąpił niespełna dobę po tym, jak południowoafrykańskie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło informację o śmierci pierwszej zainfekowanej osoby. Drugim zmarłym na małpią ospę jest 38-letni mężczyzna. Został on przyjęty do szpitala w prowincji KwaZulu-Natal na wschodzie kraju. Mężczyzna doznał rozległych zmian chorobowych. Zaobserwowano u niego ból głowy, zmęczenie, owrzodzenie jamy ustnej, ból mięśni i ból gardła. Wczoraj uzyskał pozytywny wynik testu na małpią ospę i zmarł jeszcze tego samego dnia. Do tej pory potwierdzono 6 przypadków wirusa przy 2 zgonach. Pierwsze zakażenie odnotowano 5 tygodni temu. Wszystkie zostały sklasyfikowane jako ciężkie i wymagały hospitalizacji. Wszyscy zdiagnozowani mężczyźni byli w wieku od 30 do 39 lat i nie byli w innych krajach, w których wystąpiła epidemia, co sugeruje, że choroba była przenoszona lokalnie. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00, Krzysztof Łoniewski i sport. Nasi lekkoatleci w kraju z Mistrzostw Europy w Rzymie wrócili z 6 medalami. Złoty wywalczyła w biegu na 400 metrów Natalia Kaczmarek. Przy okazji poprawiła blisko 50-letni rekord Polski Ireny Szewińskiej. Wszystko się złożyło tak, jak miało się złożyć. Były dobre warunki. Ja się dobrze czułam. To był dobry bieg z mojej strony i też myślę, że ta końcówka i to naciskanie mnie przez Irlandkę bardzo pomogło. Mówiła Natalia Kaczmarek. Teraz piłka. Edin Terzic nie jest już trenerem finalisty ostatniej Ligi Mistrzów, Borussia Dortmund. Niespodziewaną informację przekazał sam Edin Terzic. Nie wiem, jak to powiedzieć. Próbuję czwarty raz, to ciężkie dla mnie. Ale muszę zakomunikować, że odchodzę z Borussii Dortmund. Takich zawieszeń w 2,5-minutowym filmiku trenera jest więcej. Słychać ogrom emocji. Ze słów szkoleniowca wynika, że była to jego decyzja, bo uznał, że po 5. miejscu w Bundeslidze zespołowi potrzebny jest nowy impuls. Szef Borussii, Hans-Joachim Watzke, mówi o fantastycznej robocie Terzicia i że są przyjaciółmi. Edin pozostanie w rodzinie BVB, przekonuje Lars Rücken, dyrektor sportowy klubu, a potwierdza to sam trener niedawnych finalistów Ligi Mistrzów. Zaskakujące odejście, pisze Süddeutsche Zeitung. Edin Terzic zdecydował, że to koniec, podaje telewizja WDR. Zrobił miejsce dla nowego trenera, komentuje Frankfurter Allgemeine. Magazyn Kicker spytał czytelników, jak to oceniają i nieco więcej jest głosów, że to dobra decyzja. 2 zwycięstw zabrakło Terzicowi, by być większym od Jurgena Kloppa, napisał jeden z internautów, myśląc o ubiegłorocznym mistrzostwie utraconym w ostatniej kolejce i o majowej przegranej z Realem Madryt. Nawet zadowoleni z odejścia Terzicia mówią o nim z wielkim szacunkiem. Na następcę wskazywany jest kolejny człowiek z rodziny Borussii, Nuri Sahin. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Po piłce tenis i rezygnacja Rafy Nadala z występu w wielkoszlemowym Wimbledonie. Legenda dyscypliny ostrożnie szafuje siłami, ma już 38 lat i marzy mu się złoty medal olimpijski na zakończenie kariery. Ma już 2 takie w kolekcji. W singlu z igrzysk w Pekinie, w deblu z Rio de Janeiro. Teraz znów celuje w grę podwójną. W Paryżu wystąpi z młodszym prawe o połowę Carlosem Alcarazem i stąd wimbledońska absencja. Rafa fokusuje się na Paryż. Co innego Magdalena French chce dobrze wypaść w Londynie. Na razie dobrze rozpoczęła rozgrzewkowy turniej WTA w Nottingham, też na trawiastej nawierzchni. W 3 setach pokonała w pierwszej rundzie Niemkę Tatianę Marię. Tu postawimy kropkę. Sport wróci na naszą antenę po 21:00. Ja wprawdzie od 16:00 dostałam od Państwa sygnały zdjęciowe, że słońce gdzieniegdzie wychodzi tego popołudnia, ale jednak prognoza mówi jasno. Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie całkowite i opady deszczu, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, no i burze. W pasie od Pojezierzy Pomorskich i Warmii przez Kujawy i wschodnią Wielkopolskę, Podolny Śląsk i Opolszczyznę. Temperatura od 14-16 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem do 19-21 na pozostałym obszarze kraju i najchłodniej tylko na Podhalu około 11 stopni. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18:00. Katarzyna First-Wojtkowska, Aleksandra Dobieszewska, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka i taki oto klasyk na początek trzeciej godziny. Bardziej ciemne, już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Gdym jednak losu żadrze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, jasną zimą życie, jasną zimą marzeń moich echem. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, nie spotyka mnie. Byłeś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Parę coverów tego utworu powstało, ale jednak oryginał nie do podrobienia. Andrzej Zaucha, Byłaś serca biciem. A teraz... Zapraszamy do Trójki. A jak to się prowadząco wyrywa do mikrofonu? No ale proszę Państwa, no bo to ten materiał, który przed nami, można by uznać za kontynuację serwisu sportowego, bo to temat pływacki, ale popłynęli, by pomóc czworonożnym podopiecznym schroniska dla bezdomnych zwierząt. Sportowcy, dziennikarze i artyści wzięli dziś udział w drugich wrocławskich mistrzostwach w pływaniu pieskiem. Łatwo nie było, zwłaszcza, że porządku pilnował profesjonalny sędzia pływacki, ale niósł ich doping przedszkolaków. Na miejsca! Poszło! Bardzo dzielnie zaczęli, wszyscy zgodnie z przepisami, wynurzyli się przed 10 metrem. Ojoj, tam mamy niestety punkty karne, bo zawodnik... No nie, na to... i to ksiądz, i to ksiądz! Oj, to zdecydowanie jest pomyłka. Tak, ja byłem Bernardynem tych zawodów. Płuca są? Płuca są, wciąż są. Odkąd rzuciłem palenie w wieku 5 lat, poważnie podchodzę do tego. Myślałem, że będzie łatwiej, że nam rzucą jakąś kość albo patyk. Zawsze wtedy jest... A tak o suchym pysku? Tak o suchym pysku trochę. Trochę merdałem ogonem. Cóż. No Aleksandra Cukier, schronisko dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu. Tak, witam. Dali radę. Oj, dali radę, ja to w ogóle jestem wzruszona. Naprawdę przepłynąć, słuchajcie, dwa takie baseny pieskiem, to jest naprawdę coś. Są to drugie nasze mistrzostwa wspólne w pływaniu pieskiem. No i bardzo dziękujemy, no pomagamy zwierzętom. Akwapark taką akcję właśnie stworzył, wymyślił, zorganizował. Powstanie piękny filmik z dzisiejszych zawodów. Im więcej wyświetleń, tym więcej wyjściówek, którymi my będziemy mogli dysponować w ramach naszych bazarków, licytacji i tym podobnych, a więc to wsparcie finansowe faktycznie przyjdzie. I jak było? Jak było? Ty przypłynąłeś pierwszy. Tak, przez przypadek. Bardzo męcząco. Także dobrze, że nie ma drugiej serii. Ja też brałem udział w pierwszej edycji i zapamiętałem to jako świetną zabawę z bardzo fajnym przesłaniem. Chciałbym, żeby teraz też się udało zebrać bardzo dużo pieniędzy na schronisko. No nie mogłem zająć pierwszego miejsca, bo startowali tu bokserzy, zawodnicy MMA, sportowcy. A ja lubię taki sport z kanapy jednak, telewizyjny. Natomiast są dobre przesłanki na przyszłość. Myślę, że to początek sezonu. Czyli rewanż będzie. Oczywiście, jestem gotowy na wyzwania, także zapraszam, jeśli ktoś się odważy. Bardzo jestem ciekawa tego filmiku z zawodów, bo to była sytuacja z cyklu Przyznają Państwo. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. O tym jestem przekonana. Justyna Kościelna z Radia Wrocław obserwowała drugie wrocławskie mistrzostwa w pływaniu pieskiem. A to Mike Snow, Paddling Out. Gdyby się ta piosenka Państwu skojarzyła z piłką nożną, to proszę nie regulować odbiorników. Mogą się pojawić takie skojarzenia. Mike Snow i Paddling Out, wielbiciele pewnej piłkarskiej gry wideo, doskonale znają ten utwór. 19 minut po 18. 116, 111. Przed nami kolejny odcinek cyklu Katarzyny Stoparczyk. Jednym z przejawów nastoletniego dystansowania się od rodziców i budowania własnej odrębności jest ograniczanie dostępu do swojego świata oraz dbanie o prywatność. I choć to denerwuje i niepokoi, należy uszanować tę potrzebę. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy Cię z konsultantem lub konsultantką. Mam takiego kolegę w klasie, który generalnie myśli, że jest taki dorosły. Powiedział mi raz, że wyszedł na imprezę i wrócił nad ranem bez powiedzenia w ogóle mamie, gdzie idzie, co robi. A Mama była przerażona. Dzwoniła do mojej mamy, żeby się zapytać, czy jest ze mną, bo my się trochę przyjaźnimy. Nie wiem, jak to ma do niego dojść, że może narazić się na takie niebezpieczeństwo. Nie wiem, ktoś go napadnie albo jakieś złe towarzystwo się wkręci. A już chodzenie po nocy samemu jako dziecko to już jest w ogóle strasznie niebezpieczne. Ja się boję nawet o tym myśleć. A kurczę mówi, że jest taki dorosły, że on wszystko wie. Jak człowiek ma 11 czy 12 lat, to może się zdarzyć tak, że dorosłość utożsami z tym, że wszystko mu wolno. Największym błędem jest nierozmawianie z dzieckiem o tym, na czym polega dojrzewanie i jakie zmiany wtedy w funkcjonowaniu dziecka mogą zachodzić. Doktor psychologii Aleksandra Piotrowska. Rodzicu kochany, musisz przyzwyczaić swoje dziecko i to w okresie, kiedy ono ma 7, 8, 9 lat, a nie wtedy, kiedy zaczyna dojrzewać, do tego, że w rodzinie musi być całkowicie jasne, co wolno, a czego nie wolno. Żadnemu członkowi rodziny, nawet temu, który ma 40 lat i jest naprawdę dorosły, nie wolno znikać na wiele godzin bez informowania pozostałych członków tejże rodziny, co się z nim dzieje, bo to jest normalnie nieprzyzwoite. Przecież ci ludzie z niepokoju mogą oszaleć. Martwimy się o tych, których kochamy. Prawda? To prawda, pani doktor, ale co zrobić w sytuacji, kiedy nie rozmawialiśmy z naszym dzieckiem? Co w takiej sytuacji zrobić? Usiąść i to niejednokrotnie do poważnych rozmów z młodym człowiekiem, w czasie których nie wolno nam mówić, bo ty, szczeniaku, to jeszcze nic nie rozumiesz, bo ja wiem lepiej. Nie startujemy z pozycji siły, ale próbujemy w miarę, w partnerski sposób wyjaśnić, w czym rzecz. Tak, ale ciekawa jestem, co pani doktor powiedziałaby temu brawurowo zachowującemu się nastolatkowi, któremu naprawdę wydaje się, że dorośli to mogą już sobie gadać. W jaki sposób się z nim skomunikować i co jemu powiedzieć, tak żeby do niego to dotarło? Pokażmy, że traktujemy swoje dziecko jak osobę, która ma prawo do sporej dozy samodzielności, ale jednak musi uwzględniać także uczucia innych. Nie mówmy zatem, ja ci nie pozwalam, ja się nie zgadzam, to jest wykluczone. Mówmy, martwię się, niepokoję, nie mogę spać, chciałabym mieć spokojne wieczory, wiedząc, że jesteś bezpieczny. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116 111. No tak się złożyło, że dziś po raz kolejny w popołudniówce o okresie dojrzewania. Wszyscy pamiętamy. A cykl Katarzyny Stoparczyk znajdą Państwo także w naszych podcastach na stronie, w aplikacji i w serwisach streamingowych. It's a bad idea, and I'm all about it. Give me one more chance, and then I finally had it. When you wake up, I'll be gone again. Motorcycle in the front. It's an

Ekonomiczne podsumowanie dnia i Marcin Jagiełowicz. 1 900 000 000 złotych. Tyle Polacy przekazali w zeszłym roku organizacjom pożytku publicznego w ramach 1,5% podatku dochodowego. Tak wynika z szacunków Krajowej Administracji Skarbowej. To kolejny rekord. Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów przypomniał, że możemy to robić od 20 lat, a z roku na rok ta suma wzrasta. Pozyskanie 1 miliarda z OPP zajęło nam 18 lat tego funkcjonowania. Po 2 latach zbliżamy się do 2 miliardów złotych. Pierwsze przelewy mają trafić na konta organizacji pożytku publicznego za 3-4 tygodnie. 2035 rok to najszybszy termin oddania pierwszego reaktora jądrowego na Pomorzu. Tak powiedział dziś w Sejmie wiceminister klimatu Maciej Bando. Mniej więcej 2-letni poślizg wobec bardzo optymistycznego scenariusza roku 33. Ten projekt złapał już solidne kilka miesięcy temu. Jak tłumaczył minister, kluczowy dla całej inwestycji będzie rok 28. To wtedy zostaną zakończone prace budowlane wokół samej elektrowni. Jest to data wylania tak zwanego pierwszego betonu jądrowego, czyli data, która umożliwi rozpoczęcie montażu czy budowy reaktora w danej lokalizacji. Ale żeby ten 2028 rok się ziścił, na samym początku trzeba wybudować drogi, trzeba wybudować linie kolejowe. Koszt budowy samej elektrowni, nie licząc różnych inwestycji towarzyszących, to około 115 miliardów złotych. Z tego 30% kosztów pokryje bezpośrednio państwo, reszta zostanie sfinansowana z długoterminowych kredytów inwestycyjnych. Poczta Polska otrzyma około 750 milionów złotych w ramach rekompensaty. Oficjalnie poinformowało już o tym Ministerstwo Aktywów Państwowych. Chodzi o pieniądze na nierentowną działalność poczty, jak choćby placówki w małych miejscowościach czy wysyłka listów do 2 kg. Na zastrzyk finansowy za rok 23 jeszcze przyjdzie poczcie poczekać. Tu też wynik był mocno pod kreską. Nieciekawa sytuacja finansowa i strategiczna Poczty Polskiej była tematem ostatniego Klubu Trójki. Towarów, które dostajemy niemal codziennie, bo zamawiamy je przez internet. I ta konkurencja urosła, dostosowała się do potrzeb, a niestety Poczta Polska do tych potrzeb się nie dostosowywała. Ona się zwyczajnie nie zmieniała. Brakowało jej i w mojej ocenie cały czas bardzo brakuje jasnej wizji, jak ma dalej funkcjonować. Tak mówił dr Mateusz Hołodecki, kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego. Całej dyskusji można już posłuchać jako podcastu. Chiny wzywają Komisję Europejską do zmiany decyzji w sprawie ceł na auta elektryczne. Chodzi o zapowiedź Brukseli dotyczącą nałożenia od lipca taryf sięgających nawet 38%. Jako pierwsi walkę z chińskimi elektrykami rozpoczęli Amerykanie. Pekin ma nadzieję, że Unia Europejska ponownie rozważy kwestię ceł na chińskie pojazdy elektryczne i przestanie podążać, tu cytat, w złym kierunku. Tak podaje Państwowa Agencja Informacyjna Xinhua. Chiny oświadczyły, że podejmą działania w celu ochrony swych interesów po decyzji Komisji Europejskiej. Do decyzji doszło w niespełna miesiąc po ujawnieniu przez Waszyngton planów 4-krotnego podniesienia ceł na chińskie pojazdy elektryczne. Karol Darmoros, Polskie Radio. Serwis kończymy notowaniami walut. Złoty po południu traci, za franka płacimy teraz 4,53, za euro 4,35, funt jest po 5,16, dolar kosztuje 4,05 zł. Zachmurzenie dziś w całej Polsce, na południowym wschodzie całkowite, no i opady deszczu nam towarzyszą, a także burze w pasie od Pojezierzy Pomorskich i Warmii przez Kujawy i wschodnią Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Najchłodniej na Podhalu około 11 stopni, od 14 do 16 na południowym wschodzie i nad morzem od 19 do 21 na pozostałym obszarze kraju. Dawid Podsiadło, Tazosy, to z płyty Lata 20. Tazosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Myśli o tobie to raczej z tych bolesnych mam. Zaśmiecasz głowę i cały znów mi zmieniasz plan. Wybaczę może chwilowe twoje błędy. Ty powiesz mi, że tej z małej mąki mały chleb, co nie? Płacz za czasem, kiedy było prościej. Szczac ulicy krzyczą dziś najgłośniej. Wielkie oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył. A teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Zaśmiecasz głowę i cały znów mi zmieniasz plan. Wybaczy może chwilowe twoje błędy. Ty pomyśl mi, że tej z małej mąki mały chleb, co nie? Płacz za czasem, kiedy było prościej. Szczac ulicy krzyczą dziś najgłośniej. Sztań, gdy przez przypadek ktoś cię popchnie, to przecież tylko gorszy sen. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 22 minuty pozostały do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Chyba wiadomo, że po to są marzenia, by je spełniać. Czy znają jednak Państwo jakąś drogę, która łączyłaby Białystok z Morzem Bałtyckim? Nie pomyliłam się, rzeczywiście Białystok z Morzem Bałtyckim. Ja też takiej drogi nie znam, ale w głowach naszych bohaterów dokładnie taka właśnie droga się narysowała. Dwóch miłośników żeglugi postanowiło popłynąć z Białegostoku do morza. Swoją podróż niewielkim jachtem Bartosz Gustak i Andrzej Talipski podzielili na dwa etapy. Ten pierwszy do Węgorzewa już za nimi. Jesienią dopłyną do morza i jakoś jestem przekonana, że im się to uda. Joanna Sikora z Radia Białystok postanowiła posłuchać z mikrofonem, jak panowie przygotowują się do rejsu i przygotowała dla państwa tę piękną opowieść o marzeniach, ale też opowieść o przyjaźni. Zapraszam na reportaż Morze Marzeń. Wielokrotnie to powtarzamy, że to może zabrzmieć tak dosyć oryginalnie, że Andrzej jest tą szklanką do połowy pustą, jest tą szklanką do połowy pełną. Andrzej jest bardzo racjonalny, taki merytoryczny, pragmatyczny. Ja jestem bardziej chaotyczny, ekspresyjny i myślę, że to chyba powoduje to, że się uzupełniamy. No i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Płyniemy razem do morza. Z Andrzejem poznaliśmy się przez przypadek. Tak jak to Andrzej nas powie, to było przeznaczenie. Miałem problem z motocyklem. Andrzej jest świetnym mechanikiem motocyklowym. To jest też nasza kolejna pasja. To musiało być przeznaczenie. Także tu już zbliżamy się prawie do 20 lat w naszej znajomości. I tak krok po kroczku te relacje jakoś się tak bardziej pogłębiały. Także Bartek zadzwonił i jakoś jesienią powiedział, że płynie do Bałtyku łódką. A ja się pytam, z kim? Mówię, że ze mną. No i płyniemy. Nie, to był taki spontaniczny pomysł na jesiennym rejsie, gdzie sobie siedzieliśmy na tej łódce, ciemny wieczór, nie było co robić. Tak sobie marzyliśmy i rozmawialiśmy, takie luźne rozmowy Polaków. Dokładnie. I to był taki pomysł, taki trochę abstrakcyjny. No nikt jakby nie brał na poważnie takiego pomysłu, żeby płynąć z Białegostoku do morza. Był z nami jeszcze jeden kolega na tym rejsie, który popatrzył na nas z pożałowaniem, popukał się w czoło i jakby na tym skończyliśmy naszą dyskusję. A dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. W tej chwili szykujemy jacht po to, żeby go zwodować, żeby zrobić próbę generalną wszystkiego, czyli olinowanie, dorabiamy wszystkie linki do tentu, żeby można było go normalnie zamocować. Masę rzeczy. Jeszcze zaraz sprawdzimy silnik, czy to wszystko będzie chodziło. Także tutaj jest kupa pracy u podstaw. Grzeju, weź masz tutaj trzymaninkę. Przywiąż do masztu tę stolką pętelkę. Potem wodowanie. Testy na wodzie, sprawdzenie silnika. Przede wszystkim, czy łódź nie przecieka. Chodzi nam o wodę na zewnątrz, a nie w środku. Tak, ale jak on będzie taki zmarszczony, to będzie przesiąkał. A jak będzie mocno napięty, to będzie spływał. Nie napniemy, bo nie mamy miejsca. Nie ty jary! Będziesz stał i napinał. Napinać. Dobra. Teraz biorę rakłę, wodę i czynimy. Jak kupiliśmy, jakby świadomie, jeżeli chodzi o wielkość, jak tu i te możliwości nautyczne, bo rzeka, którą będziemy płynąć, będzie dosyć trudna, technicznie. Będziemy musieli tą łódkę wyjmować z wody, wkładać. Także zdecydowaliśmy się na jacht, który umożliwi nam w ogóle takie manewry, czyli to jest polskiej konstrukcji jacht, który nazywa się BES-2, wyprodukowany w 1989 roku. Pojechaliśmy pod Warszawę, już nawet nie pamiętam. W Wyszehrodzie. Trafiliśmy na też w sumie pasjonata. Co ciekawe, ta łódka została przez tego człowieka, którego my kupiliśmy, zakupiona w Białymstoku. Historia łódki zatoczyła koło. Także troszeczkę daliśmy jej tej świeżości. Musieliśmy ją całą wypolerować, bo była cała w takiej patynie wieloletniej. 30-letniej patynie. Także w środku odświeżyliśmy ją, bo miała środek pusty, nie miała wypełnień bakist, także to wszystko musieliśmy uzupełniać, powycinać ze sklejki. Do tego oczywiście musieliśmy kupić silniki. Prostuj! Prostuj, Bartek, do dołu już. Prostuj do dołu. 20 kg to jest ta wyporność tej łódki. Załóżmy, że możemy ją bezpiecznie o 10 kg przekroczyć. I teraz proszę policzyć. Nasza masa to jest 10 kg. Więc mamy 100 kg jakby ładunku. Z czego tam 50-60 kg to jest benzyna, którą musimy ze sobą zabrać. Ani prowiantu. No tak, każdy kilogram jest na wagę złota. Na szczęście będziemy stawać w portach albo w miejscowościach, gdzie będziemy mogli uzupełnić zapasy wody, ewentualnie zapasy jedzenia. Musieliśmy schudnąć. Ja schudłem 7 kilo, Bartek 2. No, ja pracuję nad tym. Chudniemy w oczach, jak widać. Cały czas. Jak tam, Andrzeju? Prawie w wodzie, ale prawie. Czyli jakby luzuje linę czołową, po to, żeby łódka się wsunęła na ślizgaczach do wody. A robię to dlatego w ten sposób, bo nie chce mi się do wody wchodzić zwyczajnie, która jest dzisiaj niestety, ale nie najcieplejsza. Bym powiedział, że nawet jest zimna. I łódka nam zjeżdża do wody, a nawet się zjechała całkowicie. Już Andrzej jest w wodzie. Odpala silnik, ale ty musisz, Andrzeju, tutaj jeszcze przejść na dziób i odtnagować się. Odtnagować się musisz. Najtrudniejszą częścią wyprawy jest tutaj początek, czyli rzeka Biała, rzeka Supra, cztery jazy po drodze. Później dalej rzeka Narew, już trochę szerzej. Mamy po drodze w dzikich też ruiny młynu wodnego. Także jeśli cokolwiek będzie, jakakolwiek obsuwa, to po prostu będzie. Czy będzie deszcz, czy będzie ulewa, czy będzie huragan. Także też, jeżeli będą jakieś takie niekorzystne warunki, to gdzieś tam nas mogą zatrzymać na trasie. Wszystko, co wiemy, to wiemy z map. Wychodzi, że to jest 320 km płynięcia. Planujemy, że te 50 km dziennie powinniśmy pokonać. A nocą nie możemy płynąć. Niemniej jednak Wody Polskie ze swojej strony obiecały nam pomóc przy przeprawach przez jazy. Oczywiście przez jazy nie wolno przepływać. Nasza łódź będzie przenoszona przez jazy. Natomiast udało nam się zainteresować naszą wyprawą wiele miast. Wszyscy są zaangażowani. Tykocin, Łomża, Pisz, Mikołajki, Giżycko i docelowo w Węgorzewie, gdzie też na nas będą czekać. Także to jest nasz pierwszy etap i przetarcie szlaku, nagłośnienie też całej akcji, dlatego że tą akcję do tej pory finansujemy z własnej kieszeni. Pomaga nam agencja reklamowa. No i cóż, jeśli nie rozbijemy się gdzieś po drodze, a nie uszkodzimy poważnie jednostki, to wówczas na jesieni płyniemy już z Białegostoku ponad 700 km do morza. Żeby dojść na pokład dziobowy, trzeba przejść przez środek jachtu. Nie tak jak w normalnym jachcie. Bardzo, jesteś po prostu genialnym balastem. My po prostu tak działamy w tandemie, że to się w głowie nie mieści. Coś niesamowitego. Dobra, odeszliśmy od brzegu. Wrócamy na luz. I cóż, poddajemy się wiatrom. Dziękuję. Zawsze są szalone pomysły. Andrzej jeździ bardzo dużo motocyklami. Ja też jeszcze wcześniej jeździłem motocyklami. Andrzej w ogóle jeździ bardzo dużo, więc też objechał kawał Polski, świata i Europy. Gdzieś tam za młodych lat kupowało się bilety, jeździło się autobusami, robiło się mapy Białegostoku z okien autobusu, od przystanku końcowego do przystanku końcowego. Tak się spędzało czas. Nie było smartfonów, nie było internetu. Człowiek był chętny do poznawania. Tak zawsze gdzieś tam człowiek jakieś takie challenge sobie robił i to chyba dobrze, tak powinno to wyglądać. Nie, w sumie to uważam, że akurat nic takiego szalonego nie robię, to raczej jestem spokojnym człowiekiem. Natomiast takich pasji mam stosunkowo sporo chyba. Latam na paralotni, na przykład. Jeżdżę sporo rowerem, sporo motocyklem, kajakiem. Teraz były właśnie piękne rozlewiska wiosenne, to Andrzej właśnie pływał kajakiem po naszych pięknych rozlewiskach Narwi. Ja też morsuję jak czasami, także... Nie osaczamy naszych rodzin, a nasze rodziny nie osaczają nas. To chyba jest najważniejsze. O, pies właśnie zapiszczał. Dla psa to nie pasuje. On wolałby spędzić czas ze mną. I jak ja wychodzę, to on jest smutny. U mnie rodzina jest przyzwyczajona, że ja czasem gdzieś muszę wyskoczyć na kilka dni. Ale to tak dwie strony działa. Myślę, że każdy musi dać sobie troszeczkę wolności pewnej. Nie, oczywiście. Tu bardziej chodzi o takie obowiązki zawodowe, że tutaj trzeba przełożyć te sprawy i nasi przyjaciele i rodziny są w to bardzo zaangażowane i okazuje się, że mamy coraz więcej subskrybentów, coraz więcej ludzi chce wiedzieć o nas, coraz więcej ludzi nas obserwuje, także wzbudza to zainteresowanie. Nawet chyba nie mieliśmy żadnego negatywnego komentarza. Mamy swoją łódeczkę, nie jest ona jakaś wielka, ale jesteśmy całkowicie wolni. Bartek jakoś woli spać na lądzie, więc ja będę podejrzewał spał na łódce, a Bartek w namiocie będzie spał na lądzie. Pijemy na łodzi, ewentualnie na brzegu. Budzimy się, że będziemy łapać ryby. No, że ja w tamtym roku ryba zjadła wędkę. Także chcę się teraz jakby zrewanżować. Chcę zjeść rybę. Więc teraz będzie rewanż. Tak, teraz Andrzej wygra z rybą. No to bierzemy to na pewno pod uwagę. Także każdy kilogram, który możemy zaoszczędzić, to będziemy próbować zaoszczędzić. Spokój. Przede wszystkim spokój. Mimo tego, że pada deszcz, jest paskudna pogoda, jestem mokry, generalnie jest mi dobrze. Ktoś może pomyśleć, że zwariowałem, ale tak jest. I myślę, że wielu ludzi to odczucie podzieli. Coś czuję? Nie zamknę, bo tutaj woda stoi. Wleję to wszystko do środka. Nie. Nie wiem, człowiek się relaksuje. Taki spokój, cisza. Ta woda, która obmywa kadłub, jacht, tu też jest taka niesamowita. Ja bardzo długo nie pływałem, ale jak człowiek to spróbował, to się w tym zakochał. I chyba nie ma lekarstwa już na to. Cudowny jest. Na wyprawie myślę, że będzie troszeczkę ciężko. Będzie nam towarzyszył hałas silnika. Ale jak już dotrzemy do jezior, to tam już będzie cichutko. Wszystko się udało. Wszystkie prace, które wykonaliśmy na lądzie, generalnie się udały. I nawet nie ma tak naprawdę niczego do poprawki. Wszystko jest super. Przyjechałem przybić chłopakom piątkę, życzyć powodzenia, trzymać kciuki za ich piękną pasję i sukces. Poznaliśmy się przypadkowo w zasadzie. Do momentu, kiedy się dowiedziałem o tej inicjatywie, śledziłem panów i kibicowałem im bardzo gorąco. I postanowiliśmy właśnie z Turku przyjechać w ramach odprawienia panów. Naprawdę pomysł nietuzinkowy jest. Kibicujemy. Burekinów nie było nigdzie. Chyba nie będą, bo raczej w oceanie są tylko. Tak, nie będzie. Przejechaliśmy pokibicować, zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało, jego start. Będziemy oglądać na Facebooku, śledzić. Jesteśmy zajęci codziennością. Weszliśmy w wir pracy, w wir zarabiania pieniążków. Nie mamy czasu na przyjemność. A to piękna inicjatywa. I spełnianie marzeń. O to chyba chodzi. To jest mój tata, z którego jestem bardzo dumna, a jesteśmy całą ekipą. Od czasu zakupu łódki, no to praktycznie w ogóle go w domu nie było tak naprawdę. On cały czas przy łódce, cały czas coś robił, jakieś sprzęty kupował. W końcu, nareszcie, no i trzymamy kciuki wszyscy. Ta noc była wyjątkowo spokojna. Sam się dziwię nawet, że udało mi się ją przespać, bo zawsze przed takimi jakimiś większymi wypadami lub też innymi wyzwaniami, to ta pierwsza noc jest taka przed wyprawą stresująca. A ta była dziwo wyjątkowo spokojna, ale to wynika, podejrzewam, z tego, że po prostu było dużo pracy przed i nawet byliśmy tak zmęczeni, że wystarczyło położyć głowę do poduszki, żeby było spanie. Piąta rano, trzeba było wstać, przygotować wszystko i jesteśmy. Jak się jest po czterech operacjach kręgosłupa i jest się cały czas na lekach przeciwbólowych, nie ma się czucia w lewym ręku, to należy chyba doszukiwać czegoś innego niż tylko pieniędzy. Jest tyle przeszkód na drodze, które jeżeli pójdą dobrze, to będzie dobrze. Jeżeli coś nie wyjdzie, to będziemy mieli pewnie problemy. Bo mówię, mamy człowieka, który próbował to już przypłynąć i niestety nie udało mu się, zrezygnował w Łomży. Jest to tyle dobrze, że płyniemy we dwójkę, zawsze możemy się jakoś wspierać, na siebie liczyć. Na pewno by się przydało coś jeszcze zrobić, ale już nie ma czasu, trzeba korzystać. Patrzcie, żeby równo szła i na te kły uważajcie. Jak silnik? Dociskajcie dziób. Dub. No. To jest najfajniejszy moment, patrzcie na łódkę. Uwaga, jestem. Dobra, odpływamy. Na razie wszystkim, trzymajcie cieplutko, do zobaczenia. Z kim się będziemy widzieć, z tym się widzimy. Popłynął, ale niech spełnia swoje marzenia, niech się cieszy, to jest jego hobby i mam nadzieję, że no jest szczęśliwy. Zobaczymy. No. Smutno, że nie mogę z nimi popłynąć, ale nie zmieszczę się. Latem będziemy rodzinny rejs mieć na pewno, jak co roku. To życie naprawdę trzeba czasami zastanowić się i troszeczkę też o sobie pomyśleć, bo my myślimy o wszystkim wokoło, co się toczy, a my tam jesteśmy gdzieś dalej, na drugim planie, bo są zawsze ważniejsze sprawy. A życie jest jedno i jednak warto te marzenia spełniać. Takie realne, jeżeli się da, a jak widać się da, trochę chęci, pomysł wpada i trzeba się realizować. Na razie, popatrzcie! Mamy dalekosiężne plany. Podniesiemy poprzeczkę i będziemy płynąć gdzieś dalej. Plany, o których może wspomnę tak tylko delikatnie, żeby się tam nikt za bardzo po drugiej stronie radioodbiornika nie upadł ze śmiechu. Szczególnie nasze rodziny, jak się dowiedzą, to tam może jakiś zawał nastąpić. Plan mamy taki, że chcemy bezem w drugim roku dopłynąć do Morza Północnego, czyli do Przysmyku Duńskiego z Białegostoku. Później być może do Nowego Jorku. To był reportaż Joanny Sikory z Radia Białystok, Morze Marzeń. A pierwszy etap podróży pana Bartosza i pana Andrzeja już za nimi. Do Węgorzewa dopłynęli bez kłopotów i teraz ruszają dalej, bo przecież czeka na nich Morze Bałtyckie. Na pożegnanie, przepraszam, Anna Dudzińska zaprasza na reportaże w Trójce. To słowo miało być teraz. 5 minut pozostało do 19:00. François Hardy. Les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues. Seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennuis. Personne ne murmure, je t'aime à mon. Des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi,